mądra kobieta. Wiemy, wiemy, górniak Edyta. Wysyłam jej ciągle listy miłosne i chyba nigdy z tego nie wyrosnę, bo gdy ją widzę w telewizorze, to dzieje się ze mną coraz gorzej i jestem pewny, nic mi nie pomoże, dlatego ciągle o tym myślę. Boże, żeby ją spotkać tak oko w oko, żeby wiedziała, że jestem spoko koleś i że warto jest mnie znać. Chciałbym jej na pianinie grać, a ona by śpiewała, że jest kobietą i jest to niewątpliwie jej zaletą, że rzuciłbym dla niej wszystkie nałogi. To bym się patrzył tylko na jej nogi, oczy, usta i nie wiem co jeszcze. I co noc bym śnił, że te nogi pieszczę. Och, jak mi się jej dotyk marzy, lecz pewnie mi się to nigdy nie przydarzy. Dlatego dłużej już nie będę kadzić, bo to Felix jest poetą, a nie ja. I tylko wam powiem pewne wersy, dwa pochodzące ludowej mądrości. Niektórzy wiedzą o tych słów wielkości, a ja gdy je słyszę, cały płonę. Chcecie też je poznać? Oto one. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie. Kasia Nosowska, wszyscy ją znacie, lecz tak jak ja to jej nie kochacie. I myślę, że anioł opuścił mnie, bo przecież by spasić źle czuję się. A w moim sercu ogień i żal, gdy myślę o niej, spoglądam w dal. Ona po nocach ciągle mi się śni i to nie jest wcale żaden kit. Dlatego Kasię z góry przepraszam, że swoją miłość tak publicznie ogłaszam, gdy tylko mam okazję jeżdżę na jej koncerty. Koledzy mi mówią, jesteś głowę pierdolnięty. I moja dziewczyna też mnie rzuciła, bo o Kasię ciągle zazdrosna była. Jej oczy, usta i pieprzyk na twarzy, jaka ona jest piękna, każdy zauważy. Lecz po co to wszystko? My śpiewamy przecież u tych kobiet, żadnych szans nie mamy. Właściwie to my sami tego nie wiemy, dlatego często wódkę pijemy, nie trzeźwy mój umysł, lecz dusza otwarta i w niej cała treść jest zawarta. I tak jak to kaczor wcześniej zauważył, a on przecież dobrze słowa swe rozważył, słowa pochodzące z ludowej mądrości. Niektórzy dobrze wiedzą o tych słów wielkości, a ja gdy je słyszę, to cały płonę. Chcecie też je poznać? Oto one. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie. A ja kocham zwyczajną kobietę, a nie jakąś telewizyjną podnietę, którą lansują nam mass media. Co oni mówią, to dla mnie komedia. Dziewczyna, którą kocham, mieszka u mnie w bloku i ona ładniejsza jest co roku. Jej długie włosy opadają na ramiona. Oto moja bogini wymarzona, to śliczna dziewczyna, lecz jeszcze za młoda, aby spotkała ją ze mną przygoda. Choć jestem chętny, to nie moja wina, że to nie jest jeszcze moja dziewczyna, bo ona siedzi w domu i ją nie interesuje, że jakiś koleś poderwać ją próbuje, bo ona siedzi w domu, po mieście się nie włóczy. Słyszałem od siostry, że się ciągle uczy. Czasem przez to wpadam w maraz wielki, zaczynam szukać gałęzi lub belki. Przyjaciele mówią, bracie, co ci jest? Wyobraź sobie, że to był tylko sen. Gdy o niej myślę cały dzień, to wtedy wieczorem wyglądam jak cień. Bo moim ciałem rządzą dzikie żądze, muszę wynajmować kobiety za pieniądze. Ale dla mnie to żadna miłość, to nie jest nawet bliska zażyłość. Więc teraz na koniec ostatni raz ja przypomnę wam mądre wersy dwa. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie, wali co się nawinie. Kocha się boginie, wali, co się nawinie. Kocha się boginie.